الجمرات الأولى الجمرات الوسطى ولنخين الثانية الجمرات الأخبة أخبة فهو مورا مجو نغتاق لأكو نون سارك لا ونجاكونا ثاني أخبة دورا ثانية دباخ ونجاكونا ثاني الوسطى دورا ثاني الأولى دباخ وأهاد تمو بامو ما لنغ خمني حضر تيونا بعد المنسية تشغنا ولا نفاته wama ak la nga xamne bahdaha nek na ci gannaawum nek na ci gannaaw lañu fatte fi yowmiha ci bisam ba faqa dong yana bu fekke da nga fatte won yenn ci jamray soor batiko ba def ko mom la nga fatte won lam bokk lan bis da nga defan ko dute nga bam wat ko mom li nga fatte ci jamray xam nga amna bis mum dekk wa fekke dang ko faté won am yo def nak ya nga faté wul tan bokk ben bis ñom ñaar ganna bo fayé li nga faté won la mbokul bis dang koy baam li nga defan ci bis bi nga tollu tayit nga baam waatuti ko lool nak defena bo déggé ni sara wi du jigen ñu amé mbarak ba wasil da ñu sopp ci mom mu sangu waat sangu bo xam dug makk ge ko waral am ci nga la ni sangu bay ba dug makk il hidi الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ورمينا بو فك ديمبل وون تبسكي كون تاي جيل الثاني الهيدي انا بو تاي دوني الثاني الهيدي كون موي بيس بي ورا نك ساني رك لاي نك مساندي مانام مو فاتي فاذا نسي في الثاني الهيدي الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ورمى في ثالث الهيد جمراته كلها ورمى في رابعه جمراته كلها ثم تذكر قبل غروبه الجمرة الأولى من اليوم الثاني كون ميغي نونو مانام تاي لاني ورا نجيكا ساني بو فيكون ديمبلي وون تابسكي تاي لاني ورا نجيكا ساني جمراي تي مينام nga fatte nak aljamra pula ci tay ji sanni nga sax saniya ak salisa muy haqaba way bu ñek ñu sanni woko suba dot muy bisum ñaaral bi sanni nga leppam ñu dem gannaaw suba nak bi bisum ñentel bi te tomb ñettel bi ci sanni wi mo tam sanni nga yépp jamra neeg nak la ta jant bi sox ci bis bobu nga xamni mo mu ci sanni gi nga fatali ko nu bis bu ñëk ba jamra bu ñëk da nga ko faté won bis bu ñëk ba nga waré sanni yett jamra bu ñëk ba da nga ko faté ñaar yi rek ñaaral bu ñettel nga sanni won su baba neena kon fayar miha wa ma bahdaha fi yawmiha wujuban li wujubi tartibi gana fatali ko na ne bis bu ñëk ba sanni wuton jamra bu ñëk ba kon yaare ñu dana sanni ci gannaaw bayit mo ngum sanni wutew tax da nga waxon leen dañu wara tegal wax kon day dem sanni jamra bu ñëk ba muy ak fay mu sanni waat ñaare ja top xam nga yoy la bokkal bis waaw legi ndegam bu ñëk yaq na woon manam mu ñëk yi faté woon nañ ko ñaare ja top woon baaxu ñu da dañu wara solo kon ngi neen da ngay dal def bu ñëk nga faté woon baamu waat yaare jamra yi sun ci mom xam nga tay ji nga tollu ci bisu bi ci mu jitam xassan nga sanni ba nopi tay waye fofu lay wax na nak wa ahada ma hadara ba'da al-mansiyati li nga sanni won tay dang koy bam wat sanni wat ko mom baxon na waye nak bo faye la nga rawon ci bisu mu jekk ba ba agal ngay bam wat nak li nga sanni won tay ji te ñaari fan ñi jall manam bisu ñaari mom do ca bamu dara nga fekko ni bëkk dem la won tabaski kon dem mo ñëk ci sanni jamra yi dem nga faté won jamra bu ñëk sanni ñaaré ji top tay ji mom sanni nga ñaaram suba ci muju sanni nga leppam dara fatali ko ni bis mu ñëk bi sanni won jamra bu ñëk kon nga dal di sanni bu ñëk ba li ak fay nga baam waat ñaar ñi nga defoon ndax yaqku nañ dara ñu waram tégal wax tégal ko won bisu ñaaral bi nak mom do baam ni la sanni won am nga lay wax bisu ñëk ba la bisu ñaaral bi do baam la nang ko sanni won mu baax do ci baamu dara bisu ñettal bi nga tawlu sanni won nga ko baagal waye gana bo fayé da ngay baam waat ab sanni aljuma la ñëk na sanni gaaw top ci ñaar day di wër top ci di ñett tay jina nga sanni ba agal dembir mom baxon na dara ci ku ci tay sanni nga ba agal do ra fatali ko ne nak aljuma jamra mu ñëk defoko ñaari da nga defoon kon nga dal di dem defé bu ñëk ba muy ak fay nga baaw waat ñaari ci topoon ndax nga mu ñëk ba jitu woon rek ñaari ci topoon yaqku nañ tay jina sanni won nga ba agal way legi baaw waatal li nga sanni won tay tay jidi di wër la nga sanni won dembu di gaaw nak mom do aje wa baam kon la nga faté won la mbokal bis dang koy baam bis bi nga tolu ci yantou so gudit sanni lan nga ko way dang koy baam wat kana ba nga fayé la nga faté won baaga wala di nga soppef na tata bu huhu ak toftalo manam bo jaawale taratub ak tatabu taratub bi nu tabale sun bi ni tay moy ñetti jamara yi faaw nga ñëkk bi jitu tek ci ba ci top tek ci ba ci muju muju soko do lu baax tatabu mi nu taw nak mom moy do na pecc jamara bi ba ñaan fa ñaan nga fay ñaan rek dalikoy baye jall ci ba jess ay dañu taw mo nga sanni jamara bi ba agal ba ñaan bu nopi dem togaat bu neex la nga doori ñewaat ci jamara ba ci sus dor ko sanni lolu tamul ko wa takhsara bin fa iza rama al ula ardafaha dora baye la baye nga way lolu ci man do mom bo wore ba agal dang koy ba delu fa sab dal dang koy yeesalat ni ñu waxon rek sa yo sonne nopplu bi khamsin khamsin ci juroom ci gannaaw juroom e en tabde kon mulimaale bil khamsi ci juroom ya al awwal yi doy jek ñene bu fekke da nga joom ñet bëreeb yu fa ñu war fa sanni juroom yaari xeer yow nga joom fu ne nga sanni fa rek juroom yi xeer ha limi tekki mo juroom yi xeer do nga sanni won bu ñëk wa ndax dañu wara tégaloo te bu ñëk ba xam nga ne legi agutoon kon yaari mo lo defu tayam bu ñaaral beek bu ñëtte bu lo def mo lo defu tayam nga ñew ci mbolam ñetti sanni kaay bu ne nga sanni fa rek juroomi xeer te juroom ñaar la waram doon tane nga da nga wara tegalo bu ñëk da wara am isaanam ba mat ñaar lo ca top ñettel do ca top mu ne kon limuy tekki moy melni ne bu ñëk dal defal nga ko juroomi xeer ca ngay delu wat nak mot liko ñaari xeer muy juroom ñaar nga ñëwaat nak doora sanni bu ñaaral ak bu ñettel ndax bu ñaaral bu ñettel mom mo lo jaaru gu teen ndax mu ñëk da wara jitté bu ñëk matut legi jappal ni sall nga jamra bu ñëk juroomi xeer demul agalal ko ñaar ñewat ci jëmru ñaari ñewat jëmru ñete mu lay waxna ihtad kun mulimali bil khamsi jawmi al awwal yadu yak wa in lam yadri ndiyam khamut mawdiha khasatin babu aw dot in hatad mulimali bi sitti juroom ben rek min ulaj jëmru bu ñek ma manam sanni nga ñet sanni kay ñep waye woor na le amna ci fo xamni mom manki na xeer ci xamu ban la ci kon day jantami lay ci bu ñek wala dalé da bu dalé ci bu ñëk ba xam nga ne bu ñaarël baaxut bu ñettël baaxut ndax moom da wara jitu bu mat yedo ci rep te xamoo fan la ci dañu def li gëna woor dañu japp ne ku ñëk dal moom defal nga juroom benn xeer fepp am juroom benn xeer waaye moom fu ñëk fo ci ngay delu rek def ne am na juroom benn nga yok ci benn mu juroom ñaar nga ñëw na sanni waat bu ñaarël bi ak jamratu musta ñëwaat ci jamratu haqaba ku ne nga sanni ko sanni bu yes juroom benn ñinga lu ñëkkon defal moom jëtu ko faalé ndax jantal na ci bu ñëk ba nga bàyyi woon xero te su boba sisali wo ko ñaare lolu motax ihtad bi shitin min al ula wa ajsa adoyna han hu walis bopam wa han sabiyin ak walis gone walaw hasatan hasatan ak donte aw doj la ci gannaaw doj dafa wax ni nak bu fekke ne ana bu fekke da nga sanni sa bop sanni wal kenen da nga sanni sa bop sanni wal kenen ñene goné ñene goné mune légui mo xam da nga jikko sanni sa juroom ñaar ba mat ni sama ay bop ni wol beti ko légui sanni goné yu juroom ñaaram xamni sa bop nga jital lolu baxna waye mune jël lool waye bu fekkon da nga sanni aw doj ni wi mako mom ci la ci wone ni wi goné yek mom du ko té bax nga sanni sa bop sa juroom ñaar xeer ba mat ci jamono bi nga doora sanni xalé wa mo nga sanni wén xeer ni wi mako mom sanni war wén ni wi xalé wé du ci côté baax yépp baane lay waxna wa ajsa hanhu wa han sabiyin walaw hasatan hasatan donte aw doj la ci na doj wara ma sanni na al haqabata haqaba aw la yawmin ci aji ñëk bis to lo xam sam ci jeng ci ben ku jant wa illa ndem du bis bu ñëk nak isra sawali kon ci gannaaw tisbar qabla dhuhri qabla isra sawali ci gannaaw rëcc bu jant qabla dhuhri ci ñëk tisbar dafa wax ne bu fekkee ne bisu bu njëkk muy bisu dëgës kii la xaqaba dong la ñuy sànni waaye ba ranga ko sànni na jant bi fenk bu ko sànni jant bi fenkut ba danga ko sànni moom li wax naa awala yow miñ tulloo xan sam si bisu dëgës kii bi moom xaqaba dong ngay sànni waaye ba danga ko sànni na jant bi fenk bu fekkee du bisu dëgës kii bi nag bis yi des la moom waxtu sànni yow mi ngi tàmbalee ci bët si baar jotee sibal jotee ñetti fan yi des sibal jotee la waxtu sànni ñu tàmbale la gën nag mooy nga sànni baagal ñoo door a julli loolu lañ gën a tàmm moo tax mu naa wa illa itra sawaadi qabla adhuhri ci njëkk ti sibaar wa wuquufu huwa sopp nañ ak taxawam itam isra al ula yee ñi ci gannaaw ñaari jamre yu njëkk ya qabla israahi al baqarati kem gaawal saaru baqara al jamratu al ula ak al jamratu al wusta ko ci sànni baagal dañoo bëgg nga taxaw fa ñaan ñaan gu yàgg lool ba mel ne ko doon jàng saaru baqara te di ko gaawal daa nag mën nga ne ko doon tar juróomi sib te di ko gaawale ndax saaru baqara moom jege na juróomi sib doon loolu taamu nañ ko ci yaari jamra yu njëkk yi ku ci ne boo ko sànni ba noppi xaqa ba mi ci mujj nag moom amul ñaan boo ko sànni daal di wañari gu dem rek moo ci mujj wa tayaasuru akuk càmmoo ñoom fi sànni yëg jamra yi ñaareel ja gannaaw boo sànni ak jamratu wusta baagal dañoo bëgg nga taxaw ci càmmoñam nga càmmoñu ko mooy taxaw ci càmmoñ ba xam nga bu fekkoon ne nii bi la woon ndeyjooram a ngi nii càmmoñam mi ngi nii waaw léegi da ngay dem ba fee càmmoñ ba nga taxaw fa booy ñaan bu fekkoon ne lii mooy jamra bi dañoo bëgg boo ko sànni baagal tam nekk ak jamratu wusta nga dem taxaw ci wetu càmmoñ ba wacc wetu ndeyjoor gi wa tayaasuruhu fi saniyati wa tahsibu raajihi ak wàcc asabak ak wàcc muhasab ci ko wàññiku li ñu salli ngir mu julli fa arbaa salawaati yent julli maanaam bis mujj bi nga xam ne moom lañ mujjee sànni jamra yi ci minan dañoo taamu boo sànnie jamra yi ba àggal rek bañ a jullee foofu tisbaar daal li ñëw ba fu ñu wax muhasab yonente bi dafaa wàccoon nga wàcc foofu jullee fa tisbaar te li gën mooy nga toog fa jullee julee fa takusaanaat julee fa timis julee fa gee noonu la ko yonente bi defoon loolu moo ci gën ci kaw nag bañ a xat waaye bu fekkee ne moom nar naa xat laata ngay ñëw muhasab tisbaar jot la tisbaar xat see ba julli ko fi saara dañuy bañ ne bu ñu nee sopp nañ nga julee si muhasab tisbaar nga bàyyi tisbaar ba mu raw la far loolu ko def boo ko mënee julee si baax nag ci waxtu wa yaatu waaye bu xatee julli ko tax mu ne arbaa salawaat yi mooy al zuhra wal xasra wal maxriba wal hisha iqtidaan bihi salallahu aleyhi wa sallam wa haha nag li xëyri mutahajjili amma huwa fala yundabu taxsibuho wala muqtadan bihi daa wax ne ku yàkkamtiwoon nga xam ne xaar nga bisum ñetteel bi ci sànni gi yow la ñuy sàkku nga wàcc muhasab waaye koo xam daa yàkkamti woon ba sànni ñaari fan daal li gaaw ñu bi kooku moom soppuñu ci moom wàcc muhasab mataw mu ne wala muqtadan bihi donte ko ñu roy la ak itam wa fi xëyri yowmil jumuhati wa illa tarakaho wa daxala makkata li salaatiha fekkee bis ba nga yooyu koo day bisub ajuma itam bul toog muhasab di fa jullee tisbaara takku sànni bis gee daal li ñëw màkk rek julli si ajuma ñëw màkk julli si ajuma moo gën ci yow wàcc wàcc muhasab wa tawaful wadaahi sopp nañ warub tàggoo ba in xaraja ndeem namm naa génn likkal juxfati jëm ci fu mel ne juxufa laakat tan yi mi waxuñu lu mel ne tan yi nee na boo toogee màkk bay bëgg a génn ñibbi te fa nga ñibbi sore na ne miixa sore na ne miixa diggante wu màkk mel ne jux fa nga ñibbi mel ne jux fa nga ñibbi mbaa fenn ci foo xam daal mat na miixa kon sopp nañ nga war kaaba yi warub tàggoo bala ngaa dem bu fekkee fi nga jëm nag moom diggante miixa ak màkk la du ko aajo wax du aajo warub tàggoo a tax mun laaka tan yi waxuñu fu mel ni tan yi fekkee dangaa génn jëm ci fu mel ni tan yi rek foofu xam nga ne àggul ca miixa nga kooku duñuy sopp nga def warub tàggoo wa in sax yiran doonte gone la kookee nag moom di ñibbi fu xaw sori soree ne miixa moom daañu taamu warub tàggoo bi doonte sa gone la du mag wata addaa jooxoo na jooxu na bil ifaadati ci ifaada ci warub ifaada wal xumrati ak xumra nee na boo defoon tawaaful ifaada yii ni waale ci warub tàggoo waa naka nga nopp daal di jàll rek dem ba tey mu baax wala nga def tawaaful xumrati far ci yéene waale warub tàggoo daal di koy defee daal di ñibbi daal di génn dem koy tam mu baax mais yow na nga dugg jàkk rek taxawal farata te yene walé ci nuyu ñaka nga waxone lool bo duggé yak fekk ñu jullu farata bo ci yene walé nuyu ñaka da nga amal tuyaaba yene ñaka yit non la mel da nga war kaaba gi tawaful ifada muy ponk ba tawaful umrah te batay ponk la ci umrah nga far ci yene walé ab taggo ni mo noppé dal dem ko yit batay baana amale ngo wala yarjahu du dal al qahqara doxé gannaaw manam nak bo wori ni bay dem woru taggo bi nga bañewon kaaba gannaaw tax ngay doxé taxé gannaaw di arrière jakarlo mom lolou tamuñ ko lolou ñi xamul lay ñokay def dama rek ñi nga mané won ko gannaaw xol bay won gannaaw yalla ko jëm kanam waye jëm jëm amu ci solo moy wala yarjahu al qahqara manam sib nañ ko gannut wa batala yaquna nak bi iqamati ba'd yawmin ci sax len bis bi makata ci mak dina day aji won nak bo defé wërup taggo wonopi nga bam fa yaga dal li genn dem ñibi waye bo né wër na wërup taggo bagal togaat fa lu yag ci bis bi rek kon wër ba nga wërën bax na nga ci am tuyaba waye bi doñu sakku wat ci yow nga wëra tat bala nga dem dañu lan bu né batal yaquna nga defé la nga jëkkan def amu ci tuyaba akay amu ci tuyaba waye nak bo xasse togaat lu yag rek la ta ngay dem mom ni bëgg nga defatatiko soppatatiko la bi soxlin du ciagne ci soxla nak xafa so xamni wayofna ene bo wori ba agal nak soxla gar la fa so xamni tax ko am solo nga taxaw ci fajj ko rek dal dem kon baxna kon do aje wo ngay warat waru tago wara ja hadal na lahu ngir tawaful wadaa illam yakhaf dem regalut fawata ashabihi raw ay andale ene wo fekene legi waro won ba waron nga way da nga def niko taxal yaqku melne da nga fa yagat nga andal ñi ngi andal dem ba lan la ci nak amna tara dut waye borom ibnu hashir mo ndako wagnu walé won ci waru gari ko bolé won ci ngani bokk baye alaman wat ñu nga andalon kon leugur moy nga wagnu ko def ci bo dafa tollu won ci di wax na bu fekke ni defu won tawaful wada waye defan nga ko waye gannaaw da nga fa yagat bañ la wax ni la légui mo lo di fu tone am ci zahir mané kon bo dañu ba ci wonay tan nga wagnu ko def ci ko dumay da nga ragal ni bo wagnu ko def ci ko nga andal ni wacc la te xeyna kon yoon yu and no baxna ci su boba kon sey wo farwe bo hubisa teefna al kariyu aji luye jigen daba wal waliyu ak kilifa jigen ja dañu lente li haydun ngir mbeureuk aw nifasin wala ngir wasin qadrahu dirub mbaragna dirub deral ja ena bu fekkonte da nga luy won sa warukaay jigen mba nga don kilifa jigen manam yaay jeukeram ji andam mu acci mba yaay aramantem bi andam mu acci bu ngeen ñewé nak legi bam wara def tawaful ifada xam nga ni mo farata la mu ni su ko ñaka def far mu gis deret xam nga kon du mëna war mo xam dara ti mbarag lu mo xam dara ti wasin la mu ne kon faaw ñu farsé la ci nga tok xaar ko ba deretam jeex ba mëna def tawaful ifada war bi mu tollu bokku te war bi nga wessu kéro be nga wessu mu tawaful wada rek la ñu ko sopp waye bi mi wax ni moy ifada nga lu jigen ji daba and ak mom ñew nga war ko delo wat bolé ci waye ni mom mënta wër ifada ngir gis ko mu gis deret mbeureug ba wasin dañ lay forcer ci nga xaar ko dirup deret ji jeex ba mëna wër ngi nan del fekke ne itam luy wo ko daba waye yaay ki and ak mom ba mëna ñew ni ki yaay jëkkeeram ba yaay ab aramante mi non la faaw nga tok xaar ko deretam joju jeex mu def wër bobu le waxu yi de tankiyef na mu dawon nak ci im umina dem wolof na yoon wa mu dawon nak dañ ko tank ci ni dal lol bañ likoy wax moy bu fekke ne boko xare ba deret ji jeex mu worit du tax yoon yu ñak karange fekke ne yoon yi mom buñ ko buñ xare jigen di ba deretam jeex su ngeen del yoon yi dana fek karange la jeex mel am ndaw yu ko wattu waye legi ndaw yi dana fek ni dem te du wor kon duñ la xaar loti jigen jojule mom la sarabi waxna in umina at-tariqu hala rujuhihim ba'da tuhriha wa tawafiha lil-ifadati fa in lam yu'man fa yufsakhu al-kiraw ittifaqan qala huwa hiyad ana bu fekkene kuko xaar ba deer ji jeex yoni karangi lam amone nakoy ñak su baba ko duñ la ko xaarlo dañuy fitit ak liyas mi fekke dañ ko leewon daba ñu tass ko benen bayyi la nga dem wala yuhbasu kariyun wala waliyun li ajli tawafiha anam ken du teye ka ko leewon daba ji mba kam andalan nikib aramantem ken du ko teye ne ko do dem kon ni jigen jey def moy watam kusu wahdaha bi makkata hatta tathura wa tatufa in amkanaha al muqam biha wa illa rajahat li baladiha wa hiya muhrimatun wa tahud fil qabil neena bu fekke man na tok makka mo ndong day say bom tok ba dal ji jeex mur yewi ku benen su fekke man to tok makka mo ndong nak kon say bom and ak ñoo ñibi say bom and ñi ñibi ñibi waye ci wala lay don de ndax armal bam nekkon ba tay mom lay amé du sañu def dara luñ ayé ko armal ba kéré dewi ni jëm ñëwaat agale adam gogum on day choonu met loy wa rufqatu dañu teyi walé andandoya fi ka yow may ni ci lu melni ki ñaari fan mune sax bu fekké ni ki lu yewon jigen ji war way wala kilifu jigen ji du won ñom dong jigen ji amon nañ ay andoy andal batay bolé ci mune su boba kon andandoy nañ leen teyi walé ndega mom teyi bi yag ñaari fan lay tolol rek andandoy buñ bëggé dem bayyi fi jigen ji ko ko lu yewon ba kilifam gogu nañ teyi walé andandoy benen ndega mom di yag ñaari fan rek dara di jeex ñu mëna dem té yoonu jamm rek ci am lutax sécurité bi ñak yoonu su boba kon nañ teyi walé andandoy yoyé ñu xaar leen wakuri hasibefna ramyun sanni bi marmiyin ci luñu sanni lu ci luñu sanni bi ci mom bi marmiyin ci dañu ñu sanni won bi ci mom neena tamu nak xair wo xamni ñeekoon nañ ko sanni mo xam yaak ñeekoon sanni mo xam keneen nako ñeekana sanni nga far ko sanni waat mu tamu ko ñu tan la nga sanni xair wo xamni ken sanni ko ben yoon ka an yuqala niki bu def wax lil ifadati ñeel tawaful ifada tawafu siyarati wurub siyare neena tawaful ifada xam nga ni ap ponk la mom dara sax mu ko defar boko baye kon ñukay woyé tawafu siyarati muy nuru ne legi da nekul waru war muy nuru ne kon day sunna ba man do do julik suba xam nga yoy jamono do mëna julik ñaar rakay war gi ndax xam nga yoy jamono sëb nañ ko fa nafila ko julik yeen julik lu farata ko ratu li annaha taqtadi at-tahyir fihi wa huwa ruknun la tahyir fihi wa la yanjibu bid-dami fa ka'annahu takallama bikadhibin wala fa ka'annahu takallumun bikadhib neena jekri ko woyatu wa fusiyar day melni wax lo amut ndax mom ponk la bo xamne amul bu la nexe def lu nexe baye dere sax boku baye du ko meuna wetch waxuma la lene aw surna wala mu wax ne surna siyar na qabruhu qabru yonentem ba qabru yon qabru mom yonentem sallallahu alayhi wa sallam neena itam batu siyar yoy jamono dañ ko daan jefandiko da tekul ak magal ndax am legui de mom batay amna sun jamono ji ci xib ci wax yi yasi de mom capital bu ko siyaré bu siyaré nitu yeufar yep mom duté zara lañ wax zara al hasimata zara hasimata nangam wala surtu madinata nangam don di dekk man don rek neena adam jamono yo xamna batu bu siyaré tax ko nu nek batu magal kon nga jëfëndiko batu zara ci xabru yonenté wi nga wax jëfëndiko baatu khasada manam dañu bëgg wax ne bu fekké ni yow da nga wër kaaba gi gannaaw takusan nga xamni ba nga wëré ba nopp mëna wona julli ñaara dañu wax khasadnahu khasadna qabrahu lolu mo gëna doon téggin ci ay jamono waye na xam nga waxin mom day dox rek nit yi wax nit tasawuf yi mom nit yi mu siyar dañu koy jëfëndiko ci magal lool siyar dañu koy jëfëndiko ci magal waaye si bu rek la ko waxe noonu tam nga warqiyul bayti ak yéeg dugg neebal bëgg wax war ruqyu moom baat bi yéeg lay firi waaye foofu mu taxaw dugg la fi firi warqiyul bayti ak dugg kaaba ga bi naxlin ànd aw dàll aw xalehi wala yéeg ci kaw kaaba ga aw xalaa miñ bar yi wala ci kaw miñ baru yonante bi xalehi yàlla nekk ci moom asalaat dolli taral wasalaam ak dolli wóolu ba tey bi naxlin ci aw dàll bina halin mo delu ci yep dafa wax ni dug ci bir kaaba ga ta fek nga sol ay dal dal lo xamni sax woorna ñoom set na motax ñu wax deug war goy taggo kaaba gi batay soppi ñu ko ci laga wa kasratu shurbi ma'i samsama ak barik naan ndoxum samsam dalé ci dal yoyu sip nañ ko wala itam naka nonu min bar yonante bi nga di ci yegalé ci ay dal walay bot lol itam sip nañ ko bi khilafi tawaf ci wute gor kaaba wal hijri ak hijru ba mune nak bu done wër kaaba gi mom ba fofé ci hijru ba mom dugale fay dal yu sét wécc desu ko sip ndeg lol ni wuté nga ni fofu mom sibu ñu ko dal ya wa in qasara dem djublu bi tawafi ci ak wëram nafsahu bopam maha mahmulihi and kamu yanu lam yu ji ci kon du doy han wahid wulis